Muszę być, żyć, istnieć, przetrwać. Tam gdzie marzenia umierają na rękach. Muszę być, żyć, istnieć, przetrwać. W miejscu gdzie miłość to tylko wada serca. Muszę być, żyć, istnieć, przetrwać. Tam gdzie marzenia umierają na rękach. Muszę być, żyć, istnieć, przetrwać. W miejscu gdzie miłość to tylko wada serca. Mały pokój, światło pada na drzwi. Zamknięty w czterech ścianach, życie stawia mi krzyż. Oszukać przeznaczenie, znów powraca ta myśl. Gdybym miał wierzyć ludziom, to bym zamarł jak Sfinks. Leksykon pragnień, szukasz Boga. Każdy wyznaje swoją prawdę. Uzbrojeni w pogardę, w pogoni za bogactwem. Bez mrużenia oka zlikwidują cię jak Carmen. Zaufanie to dziś próbny okres. Mój ziom zemdlał, widząc anons córki na roksie. Kiedy serce pęka, ciężko ukryć emocje. Wyjechała na studia, się kurwi za drobne. Spokojnie, dla każdego jeden niby czas. Leczy rany, traci przeszłość znaczenie. Chociaż ślady na twarzy temu przeczą istnieniem. Nasza toksyczna miłość zmienia przemoc w milczenie. Nie jeden upadł licząc na cud to ja. Anioł stróż i Mephisto wśród bóstw. Nieuchwytny jak duch O.J. Simpson dla służb. Środkowy na spust tajemnicą pokrył. Muszę być, żyć, istnieć, przetrwać. Tam gdzie marzenia umierają na rękach. Muszę być, żyć, istnieć, przetrwać. W miejscu gdzie miłość to tylko wada serca. Muszę być, żyć, istnieć, przetrwać. Tam gdzie marzenia umierają na rękach. Muszę być, żyć, istnieć, przetrwać. W miejscu gdzie miłość to tylko wada serca. W źrenicach dolar, 40 lat życia połowa, ilu chciało zdobyć świat. Do dziś nie wstali z kolan. Nieważne czy za nimi Tora, Biblia czy Koran. Tam gdzie brat to twój pierwszy wróg. To nie dziki zachód, a bezwzględny wschód. Krwi, dyskretny chód. Żywot oddany miasto od całodobowych imprez do pijackich awantur. Już nic mnie nie zdziwi tu gdzie mieszkam. Jestem z Łodzi, Pawulon, patologia dzieci w beczkach. Nerwy leczy agresję, nienawiść. Efekt uboczny społeczeństwa. Toksyczna miłość jak wciąż towar. Nocne kluby, koks na szklanych stołach. Piękne dziewczyny, ich metamorfoza. W suki, które rozbijają sobie kufle na głowach. Mam 7 dusz, nie zmieszczą się do trumny. Moja szczęśliwa liczba, 7 grzechów głównych. 7 życzeń, mów mi radę menes. Jestem nieobliczalny, liczę tylko na siebie. Muszę być, żyć, istnieć, przetrwać. Tam gdzie masz.